Не в оранжереї ріс. Нормальний хлопчина. І по деревах лазив, і у Дніпро пірнав, і паркани описував, і на гітарі, і з дівчатами, і пікніки за містом, і спав на голій землі, коли вже перепивав на тих пікніках, а друзі кидали його там, де впав. Усіляке було. Але по житу, яке тільки в землю кинули, яке ще й не проросло, ніколи. Одне діло – заскочити у поле з краю, квітів нарвати і вискочити, інше – топтати, топтати, топтати, топтати і відчувати себе останнім падлом. Ну, якось неправильно все це, нервувався подумки. А вихід який? Спочатку обережно йшов, малим ліхтариком присвічував, щоб поміж рядків ступати. Та в очах пилюка, грудки під ногами, гори, захекався, вимкнув ліхтарик, почимчикував навпростець. Поле скінчилося несподіваним рівчаком. Дезінфікатор не втримався, завалився. Підхопився, обернувся до вогника, та ось він зовсім близько. Угору треба пхатися. Хвилин за 10 стояв перед старою мазанкою, всередині якої тремтіло неяскраве і нетьмяне, м'яке, як стомлена душа, світло. Ступив крок до мазанки, та з темряви загарчало двійко собак. Він їх не бачив, не показувалися. «Гей, люди!» – гукнув Стас несміливо. Гарчання раптом стихло. Стас наблизився до мазанки, штовхнув двері. Вони відчинилися. Йому стало моторошно. Дивне місце. Мала мазанка посеред ночі світиться. Сама собі центр Всесвіту. Двері відчинені. Переступив поріг. У голові запаморочилися від духмяних трав. Вони звисали безтурботними віниками зі стіни, утворюючи різнобарвний килимок. І хлорки не треба, раптом подумав. Чисто. Зиркнув, підлога не фарбована, на столі, укритому шматом ляної небіленої тканини, свічка мготить. А на довгій дерев'яній лавці рая. Рученята тонкі, коса довга. Голівка схилилася до грудей, тож лиця не видно, бо дивиться, очей не зводить із дрібненького немовлятка. Пригортає до грудей обережно, бо ж те спить. Рая. Сльози під кадик. Дівчина підвела голову, обійняла очима. Стас ще більше перелякався. Не рая. Молоко у печі, попийте і лягайте. Прокидатися скоро, мовила тихо. Хто вона? Чому йому вважається, що ця схожа на раю дівчина знає про нього геть усе, і про Платона, і про раю? А дитинку чого не покладеш? Руки зомліють. Хай зомліють. Дитинка має відчувати тепло тіла людського. Не можу покласти. Тобі передати можу. Він знітився вкрай. «Давай!» – пробелькотів ошелешено. Вона кивнула, підвелася з немовлятком на руках, до печі пішла. «Тут молоко, попий і лягай. А я дитинку біля тебе покладу, добре?» «Добре!» – прошепотів дезінфікатор. Як слухняна дитина випив молока з глечика, приліг на довгу лавку, і дівчина поклала поряд із ним спляче немовлятко. Стас обережно обійняв його, бо лава вузька, ще впаде, не дай Боже. Заплющив очі для годиця. Не міг дивитися на дивну дівчину, стидався чогось. Не заснув, думав. Ну як тут заснеш? Ще маля при душу. І провалився. Йому не снилися чорні відьми і жахи. Усмішки, тисячі усмішок виникали у незбагненному просторі, пливли до Стаса, і він сам як дурний усміхався увісні безтурботно й весело, ніби ці вселенські доброта і милосердя світилися тільки для нього, як дяка і радість за те, що поряд із ним сопіло дрібненьке, мабуть, тільки-но народилося немовлятко. І Стас не жалів для нього тепла свого стомленого тіла. А він прокинувся, тому що бік геть зомлів. Обережно озирнувся – нікого. Вийшов на ганок, і дух перехопило. Сонце сходить, трави в росі, тиша на полях, ярах, пагорбах із туманом змішалася. Посеред двору, всіяного чорнобривцями, стояла дівчина з довгою косою, притуляла до себе немовлятко. Кивнула Стасові: «Доброго ранку, як спалося?» «Гарно, як у дитинстві», – усміхнувся. «Дякую, тільки що ж ти така легковажна? Двері посеред ночі відчинені». «Так чекала на вас?» «На мене?» Дівчина кивнула. Стас насторожився. «А хто тобі про мене? Платон? Платон тут? І Рая?» Дівчина знову кивнула, підійшла до Стаса, і він сам підставив руки, приймаючи від неї дитинку. «Тут, тут!» Дівчина вже йшла двором за мазанку, а там вишні, вишні. Стас плентався слідом, обережно притуляв до себе дитинку і думав, що якби минулої восени вагітна Ліда не бігала, як навіжена, то оце зараз Стасова дитинка у нього на руці сиділа б. «Зачекай, куди ти мене ведеш?» – гукнув дівчині. «До босяків отих? Ох, я ж їх і обшукався, а вони бач куди забігли». Дівчина стояла під вишнею, глянула на Стаса гірко, присіла, і Стас побачив у високій траві невеличкий дерев'яний хрест. «Тут Рая», – сказала дівчина. «Тиждень тому померла. Пологи передчасні. Почалися несподівано і до лікарні не довезли. Платон у селі, а у тебе дитинка їхня». Стас ледве встояв, очима у хрест. «Та ти що, ти що? Та як же ж так? Молода така. Ти оце мене прибила», уже пошепки. Сили в землю покотилися, руки такі слабкі, що не втримати те дитя. Відхилив край пелюшки, глянув у крихітне личко і очам не повірив. Ліда, мала Ліда, що так на свого батька схожа. Притисне мовля до себе. Оце так розклад. Коліна підігнулися, на траву поруч із дівчиною опустився. «А Платон де? Чому дитинка у тебе? Що тут? Ти хто така?» Дівчина показала вдалечінь. Стас побачив поміж ярами дахи кількох хат. «Платон у селі. Дім будує». «Дім? Він що, геть збожеволів? Дитя залишив?» У Платона своя доля. А я знала, що... Що ви приїдете? Стас здригнувся і з безпорадною люттю зиркнув на дивну дівчину. Ну, приїхав. І що від того? Що я можу зробити? Де Платон? Де? Підхопився, нахилився до дівчини, обережно переклав дитинку на її руки. Знову в личко немовляті зиркнув. Хлопець? Дівчинка. А вже ж. Ще одна вербицька. Ну, я пішов. Вона кивнула і всміхнулася, наче благословила. Стас котився з пагорба до яру, сліз не стримував. От босяки блаженні, догралися чорти б їх. Ну нащо їм усе те треба було, ну нащо? Чого хотіли? Що знайшли? У яру сховалося від стороннього ока велике колись село. Про це мовчали дахи напівзруйнованих будинків на околицях, та обабіч єдиної вулиці вмостилися кілька відновлених, підфарбованих і причепурених осель із квітниками перед парканами. У дворах квоктали кури, рвали ланцюги собаки, і з відчинених вікон пахло чимось надзвичайно смачним. А біля колодязя сидів Платон у самих шортах. Довге чорне волосся по плечах, борідка куца, босий. Стас побачив його здалеку, затремтів. Розмазав сльози долонею. Ну, досить, досить. Треба заспокоїтися, бо ще налякає хлопця. І з ним зараз особливо обережно треба. Грає. Про Іветту як сказати? І щоб хоч якось упоратися з несподіваним бурхливим хвилюванням, Стас зірвався, побіг до колодязя, кричав біжучий: «Платоне, блін, Платохо, ти!» Підбіг, обійняв. Платон ледь устиг на ноги зіп'ятися. «Платоне, привіт, друже, це ти?» Торохтів, бо щойно придумав, ніби їхав кудись у справах, зупинився води напитися, а тут бац, Платон. Стискав хлопця в обіймах, гарячково добирав слова. «А далі що казати?» Платон обережно відсторонився, глянув на Стаса, наче й не здивувався. Сказав: «Стасе, хочеш побачити дім, який я будую? Веди, подивимося», – розгубився Стас. Вони йшли гарячою від сонця вулицею, і дезінфікатор зловив себе на думці, що хоче роззутися. Зупинився, скинув черевики. Утопив босі ступні в розпеченій пилюці. Аж плечі розправилися. Жива земля цілувала п'яти. Насичувала тіло життєдайною енергією. Стас ошелешено прислухався до власного тіла. Ех, не хочеться про погане. Платон сумно всміхнувся. «Мама померла. Ти знав? Померла і покликала до себе Раю. Але ми встигли зробити одне моє діло». «Яке?» «Народити дитину», – сказав Платон. «Хіба ти забув?» «У чоловіка лише три справи – народити сина, посадити дерево і збудувати дім. Ти вже зробив?» «Ну, я в процесі», – пробурчав. Скоса зиркнув на Платона. Кепський у нього вигляд. Здалеку здалося, ніби змужнів, засмагнув. А оце, як придивитися, блідий, сумний. І далеко. десь так далеко, що їй не дотягнутися до нього. Як би його додому забрати? До лікарні чи ще там куди? «Я подумав, що про сина наплутано», – сказав Платон. «Бо ж є такі мужчини, що від них виключно дівчатка народжується. Тому вважаю, одну справу вже зроблено. Дерев ми з Раєю теж насаджали досхочу. Їли вишні і кидали в землю кісточки. Хай буде багато вишень. Це ж добре?» «Добре. Одна справа лишилася. Дім. Добудую і піду. До мами з Раєю. Вони вже й зачекалися. Я відчуваю». «Не про те, Платоне, думаєш? Тобі дитинку треба доглядати, а ти з тим домом. Не потрібен тобі зараз дім. До того ж...» Стас хотів нагадати, що після Іветти залишилася велика квартира на Подолі, що треба забирати дитинку, стрибати в Тойоту і швидше геть, бо тут посеред ярів ще й дитинка загнеться. Та Платон сказав: «А ніде ж не сказано «збудуй дім для себе» чи «дитинку народи для себе». Просто сказано «народи, посади, збудуй». «Я не для себе будую. Прийде хтось і є дах. Хіба не так?» «Не знаю», – зізнався Стас. «Може і так. Та нормальні люди в першу чергу важливішу справу вибирають. Тобі зараз дитя треба зберегти». «А тут таких охочих аж дві жінки. І гарні, сильні. Від них теплом віє. Тітка Алла з Залузьківська все в мамки проситься. І тітка Рая. Я попервах вирішив, що коли Рая, то, мабуть, це чогось варто. А потім зрозумів». Платон зупинився, став до Стаса лицем. «Ти ж за нашою дитинкою приїхав». Стас закам'янів. Дрібно-дрібно закліпав повіками, кивнув ошелешено. «Так». Платон обернувся до напівзруйнованої давньою пожежею хати. Тільки лишилося, що чотири стіни без даху. «Тут будую». «Ого! Та тобі тут півжиття колупатися». «А мені Марк допомагає», – сказав Платон, пішов до двору. «Марку! Марку!» гукав. Із розваленої хати вийшов молодий мужчина, одних зі Стасом років. А не дурник одразу видно. Цигарка в зубах, у руці кельма і цеглина. Що й справді будує? «Це Марк», – сказав Платон. «Він відігрів нас із Раєю, коли ми вийшли з дому, і відразу дуже замерзли. Там була така лавка у парку. Я сидів на лавці, а Рая дістала з рюкзака такий смішний светрик із Мікі Маусом. Обмотала ним мої ноги і плакала. А Марк повів нас, і ми пішли за ним. А потім він пішов із нами». Марк викинув цигарку, простягнув Стасові руку. «Привіт! Третім будеш?» Цілий божий тиждень Стас гнув спину на будівництві Платонового дому. Разом із ним та Марком просинався з півнями. Разом з ними біг на пагорб у мазанку дивної дівчини Катерини, щоб усмішкою привітати немовлятко, наносити води з криниці, збігати по молоко до великої та дужої тітки Залузьківської, якщо та сама раніше до мазанки не збігала та вже не принесла. Хліб із печі, гаряча картопля з попелу, цибуля, що виросла на чужому квітнику поміж руж біля паркана, а ти йдеш собі і рвеш її. І нормально. У перший же день у цьому первозданному, загубленому всесвіті Стас півдня витратив на те, щоб спуститися з пагорба, оминути озимину і дістатися до Тойоти, що так і скніла посеред степового шляху. Перегнав автівку до платонового прихистку, бо спочатку думав, що в салоні ночуватиме. Та на ніч, після дня виснажливої чомусь радісної праці, ноги несли до Катерининої мазанки. Стас умивався, сідав на довгу дерев'яну лавку, брав на руки немовлятко, усміхався, відчуваючи, як лоскоче у грудях. «Блін, ти красуня! Їй-богу! На Ліду схожа! Як тебе звати?» «Як назвете, так і буде», – казала дівчина. «Та якби хлопець, так знаю, Сашка або Сережка, а дівчинку...» «А ми з дружиною разом подумаємо», – пообіцяв, бо з кожним днем усе більше переконувався, він не покине дитинку. Не зможе. З цими думками повертався до Платонової руїни. Влягався поряд із хлопцем і Марком на одній великій ватяній ковдрі, що її стелили просто на підлозі. Дивився в небо. Добре, що даху нема. І засинав із добрими намірами. За тиждень додому зазбирався. «Ви сам із дитинкою впораєтеся», – запевнила Катерина. «Я не сам, Катю, не сам. Ми з Лідою». Стас згадав дружину, усміхнувся, бо раптом зрозумів, ця дитинка не просто помирить їх. Вона зліпить їх в одне ціле, сповнить серця не тільки збудженням, жаданням чи хіттю, ніжністю. Отут, на свіжому повітрі, дезінфікатор особливо гостро відчував потребу дарувати і отримувати взамін саме ніжність. Зітхнув розчулено. «Гарно тут у вас. І їхати не хочеться. Село ваше як зветься? А то ніде й таблички не лишилося, як після війни». Шанівка. Після Іветтиної смерті Ліда Вербицька зрозуміла, що режим потрібен не тільки хворим. Поки вона ходила по церквах, плакала на материному ліжку чи просто скорботно мішала цукор у чашці з чаєм, а поряд був Стас, Ліда ще стримувалася від незрозумілого, відчайдушного крику, що рвався назовні. Чоловік не допікав питаннями, не кликав додому, він просто був поряд, як вірний раб, як Лідина власність, як відданий їй навіки. І це дуже, дуже заспокоювало. Та коли Стас поїхав шукати Платона, Ліда запанікувала. Велика оселя на Подолі навіювала суперечливі спогади. Самотність у притул. І жорстка ж обійняла не ворухнутися. І тоді професорська донька зметикувала. Без режиму їй не обійтися. До справи підійшла ґрунтовно. Полізла по Іветтиних шухлядах чистий аркуш шукати. Натрапила на списаний зошит у закутку. Почала читати. Відірвалася на ранок. Це був Іветтин щоденник. Звичайний щоденник, що в ньому планують буденні справи. Ніяк не сльозливі одкровення чи незбагненні таємниці. Нагадати Петру Григоровичу, щоби надів смугасту краватку. Коротко. А нижче, вона не повинна дізнатися, що її тато – негідник. Що це? Чому мама написала, що тато – негідник? Знав, що вона є і не хотів її? Чи знав і хотів покинути маму, щоб... Чи таки не знав? Що робити? Хіба Ангеліну знову розпитати? Ліда згадала про няньку і раптом відчула, клубок роздратування підступив до горла. Ангеліна? Ні, вона не розпитуватиме няньку. І сама нянька їй більше не потрібна. Вона єдина лишилася. Єдина, хто знає про сиротинець. Про дивну появу дівчинки у порядній професорській родині. І стирчить перед очима. Нагадує. Ще Стасові розкаже. Так ось у чому режим. Його стрижень – Вербицька. Систематичне підтвердження значущості власної фамілії. І до біса всіх, хто має право чи пиху в тому сумніватися. Остання справжня Вербицька не дозволить нікому ламати режим. Того ж вечора Ліда власноруч перетягла до стола Іветтине крісло-трон, усілася в нього, і коли нянька поставила перед нею склянку холодного компоту, розсудливо повідомила: «Від завтра, Ангеліночко, ти не потрібна мені. Я підготувала для тебе грошову компенсацію, її цілком вистачить для того, щоб ти могла купити невеличкий будинок на рідному Поліссі і повернутися до звичного життя». Нянька не повірила. Розсміялася гречно: «Що ти мелиш, Лідусю? Не потрібна я їй. Та звісно, що тобі нюні витирати не треба, а хто Платосику раду дасть? От повернеться зі своєю Райкою. Ще й маля у пелені принесуть. Хто з ними буде зранку до ночі вошкатися?» Ліда зціпила вуста, мовчки підсунула ближче до няньки конверт із грошима. Ангеліна зойкнула, приклала руку до серця, упала у крісло навпроти Ліди. «Не піду!» – вигукнула затято. «Нікуди не піду! Тут мій дім! Була б жива Івета Андріївна, царство їй небесне, вона б тобі за таке самій на двері вказала! Еч, розкомандувалася вона! От зараз візьму і справді піду! Слідом бігтимеш і проситимеш, щоб я повернулася, а я...» Професорська донька смикнулася і, як колись у гіркому дитинстві їй самі казала Аська Авдєєва, виплюнула: «Та кому ти всралася?» Ангеліна заклякла, збентежено подивилася на Ліду і раптом заплакала. Професорська донька хижо посміхнулася, пішла до Іветтиної спальні. Там спала, на Іветтиному ліжку. Тулилася на краєчку, ніби зараз увійде Іветта, суворо зсуне брови, а мені де лягти? Та Іветта не з'являлася навіть у вісні. Забула Ліду, геть забула. Либонь із небес сина виглядає. Ліда причаїлася на краю ліжка, і щоб не лізли в голову думки про Ангеліну, наказала собі думати про завтрашній робочий день. Хворі, діагнози, прогнози. Допомагало. Уранці розплющила очі, звично гукнула: «Няню, котра година?» Замить згадала вчорашню розмову, злетіла з ліжка, заспішила до вітальні. І вже сердита заздалегідь. Невже нянька посміла її ослухатися? Невже й досі тут? У вітальні на столі лежав конверт із грошима. І жодної ікони на стінах. Навіть у кухні після Матінки Божої тільки світла не вигоріла пляма.